الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه دا زیادی کنا اللہ تعالی خپل خوک پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا تسلی ورکی مسلہ مخ کدا وچی رسول اللہ دین بیان کو او دیووی چی زد اللہ پیغمبریم نو آغوی دا اعتراضو کچی اللہ پیغمبر را لیگو نو چرته یو لوی سړی ولې نه رالیږه د مکې یو لوی نواب بیې رالیږلی وي لکه ولیدو یا چرته د طایف یو لوی نواب بیې رالیږلی وي لکه عروه ابن مسعود یا حبیب ابن عمر دا تې ولې راولېږلې کیدی شي چې رسول الله ته په دې خبره باندې څه تکلیف رسېدلی وي نو الله تعالی خپل خوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکوي چې دا نا اهل خلق چې تا ته دا نا اهل خبرې کوي په دې باندې خفه کیږه ما زما دا ښکلي پیغمبران چې په کومه زمانه کې راغلي دي دې نا اهل خلقو دی پیغمبرانو ته دا خبرې کړې دي هغوی صبر کړی دی الله کامیابی ورکړې ده داسې تم صبر کوه تاله به زه کامیابي درکم ولقد ارسلنا يقينا رولگمنگا موسى حضرت موسى عليه السلام بآياتنا سرد اغا نخو دلائل زمنگا رولگمنگا موسى عليه السلام بآياتنا سرد اغا نخو زمنگا داغه دا نبوت او زما دا قدرت چکمی نخوی اغا نها موجزیوی سرد اغی چاعتا می رولگ الى فرعون فرعون تا وملئه او ډلې د سردارانو د هغه ته فرعون ته مې راولېږه او د هغه چې کوم د قوم سردارانو هغوی ته حضرت موسی چې راغی نو کوم خبره ورته شروع کړه فقال موسی علیه السلام ورته ووی انی رسول رب العالمین یقینا زه چې یم رالېږلې شوې پیغمبر یم د رب العالمین دا اغی الله پیغمبر یم چې کوم د تمام عالم رب دی انی رسول رب العالمین یقینا زه رسول یم د هغه الله چې هغه رب العالمین دی فلما جاءهم هر کله چې موسی علیه السلام راتلو وکړه دې خلکو ته بآیاتنا په هغه نښو نشانو زمونږه زما د قدرتونو نښې او نشانې ورته ښکاره کړې نو اذا هم منها بس ناگنه دا خلکو منها دا دغی نخونه یدحکون خنده کوله یدحکون و پوری خنده کوله توقی کولی لکه عصواوا ید بیزاو توفان جرات قمل دفادی دم تمس ده وما نوریهم او منگ بنخو داغویتا وما نوریهم او منگ بنخو داغویتا من آیت یو نخا د خپل قدرتونو الا هی اکبر مگر دا نخا به غټه وه من اختها د هغه ملګرې د هغې نه اره دویمه نخا به د مخکینۍ نخې نه چې دی نو هغه غټه وه یو ځل پې قادسالي رالله که نه نو هغې چې ونه شوه نو بیا پې طوفان د اوبو راغی نو هغې پسې بیا وپسې پې مولخان رالل هغه د هغې نه غټو بیا د هغې پسې پې دغه راغی قمل سپږې بیا هغې پسې دفادی چیندخان بیا چې بیا هر یو شی دم وینه هر یو شی بهیې وینه ده نو موږ به نه خود هغوی ته من آیت یو نخه د خپلو قدرتونو الا هی اکبرو مگر دا نخه به غټه وه من اختها د ملګرې د هغې نه اره دویمه نخه به د مخکینۍ نخې نه نشانې نه غټه وه آخر کې واخذناهم او موږ ونیول هغوی بالعذاب په عذاب همدغه طوفان دغه جراد دغه قومل دا دغه لعلهم یرجعون د دې دپاره چې دا خلک واپس شي د خپل کفر نه توبه وباسي چې دوی باندې به با عذاب راغی نو دوی به څه چل کو یو هفته به د عذاب و تقریبا نو دوی به چغې شروع کړې ابراهیم دغه د موسی علیه السلام ته چې اله الله ته ووایه چې الله زموږ نه د عذاب لرې کړي موسی علیه السلام به الله نه سوال وکړه، الله به هغه عذاب لرې کړه. دوی به بیا وعده ماته کړه، بیا به پرې بل عذاب راغی، نو بیا به دوی موسی علیه السلام ته چغې شروع کړې. موسی علیه السلام به الله نه سوال وکړه، هغه عذاب به ختم شو، بیا به دوی وعده ماته کړه، بل عذاب به پرې راغی. اخیری پرې بیا د هغه راغی، هغه دم نو وینه. وقالو او اووی دغې خلکو، دغه فرعونیانو او دغه سردارانو، وقالو اووی اغوی، یا ایها الساحر ادعو لنا، ای ساحره ای جادوګره، ته وغواړه زموږ دپاره ربکه د خپل رب نه. بدبخته قوم دی چې راګیر شو، نو په راګیرېدو وخت کې هم دوی سمه نامه نالي چې ای د الله پیغمبره، ای د الله رسوله، دا نه وایي او ما هغه کږې خبرې کوي. یا ایها الساحر ای جادوګر، او ما هغه جادوګر ورته وایي، ادعو لنا، ته وغواړه زموږ دپاره ربکه د خپل رب نه، د خپل رب نه موږ دپاره دعا وغواړه چې الله زموږ نه د عذاب لرې کړي. او دعا راله ولې وغواړه؟ بما په وجه د هغې عهده عندک، چې وعده کړې ده تا سره الله، تا سره دا وعده کړې ده کنه چې که دې خلکو توبه وویسته نو زه به دې د عذاب لرې کړم، نو بس موږ توبه وباسو خو د عذاب زموږ نه لرې کړه. بما په وجه د هغې عهده عندک، چې وعده کړې ده تا سره، اننا لمهتدون، یقینا موږ چې یو لمهتدون، په سمه لار تلونکي یو. فلما کشفنا عنهم العذاب، کله به چې موږ لرې کړه د هغوی نه عذاب، مثلا هغه طوفان مې ته لرې کړه، نو بیا دوی وعده ماته کړه، نو جراد مولخان پرې رالل چې بیا چې دی، نو هغه موسی علیه السلام سوال وکړ، جراد ته لرې شو، بیا دوی وعده ماته کړه، بل پرې راغی. فلما کشفنا عنهم العذاب، کله به چې موږ لرې کړه د هغوی نه عذاب، فلما کشفنا، هر کله به چې موږ لرې کړه عنهم العذاب، د هغوی نه عذاب، اذا هم ینکسون، پس ناګن هغوی به ماتوله خپله وعده. اذا هم ینکسون، نو ناګن هغوی به ماتوله خپله وعده. او سو اوماغه غرور، اوماغه تکبر او نخری، اصل کې دا مدلی چې کله دې قوم د حالاتو قتل، چې په منګه خو دغه راغی طوفان، او چې موسی سوال وکړه الله لرې کړه، را باندې مولخان رالل چې موسی سوال وکړه رانه لرې شو. فرعون ډېر چالاک و، هغه وایي اسې نه دا قوم دې نه متاثر شي، چې دا خو حق پیغمبر دی، نو دې قوم ته څه کوي؟ قوم ته دا خپله بړایي بیانوي چې ما ته وګورئ، زه ښه یم او که موسی ښه دی، زما حکومت دی او زما بنګلې دي او زما جایدادونه دي او زما باغونه دي، او ده ته وګورئ کمزورې اس ورسره نشته. ښه، قال ونادا فرعون، اواز وکړه فرعون فی قومه، په خپل قوم کې، قال وی دغه آواز دی، یا قومی، ای زما قومه، الیس لی ملک مصر، آیا نه دی زما د پاره حکومت د مصر؟ تاسو زما د بړایې ته وګورئ، غټوالي ته مې وګورئ، د ټول مصر حکومت زما دی که نه دی؟ الیس لی ملک مصر، آیا نه دی زما د پاره حکومت د مصر؟ و هذه الانهار، و دا نهرونه، دا لوی لوی سیندونه چې روان دي، تجري روان دي، من تحتي، لاندې د حکم زمانه، زما د حکم لاندې دا بهیږي. افلا تبصرون، آیا تاسو نه وینئ غټوالې زما، چې زه څومره عزتمن یم او څومره لوی هستی یم؟ افلا تبصرون، آیا تاسو نه وینئ لوی والې زما؟ خام، ام انا خیرون، دا ام په معنا د بل سره دی، خام چې فرعون وایي که زما مقابله وکړې او د موسی مقابله وکړې، نو تله چا پسې پکار دی؟ ما پسې ولې؟ ام انا، بلکې زه چې یمه، خیرون ډیر بهتریما من هاذا ددنا ګوته چاته نیسی موسی ته ام انا بلکې زه چې یما خیرون ډیر بهتریم من هاذا ددنا کم الذی هغه موسی هو مهین چې هغه کمزورې دی مهین سپک ته وایي ذلیل دلته به مونږ دغه کمزورې نو ما سره هر څه دي او ده سره څه دي کمزورې یو سر دی من هاذا د دې موسی نه الذی هغه موسی هو مهین چې هغه کمزورې دی خوار اس ورسره نشته ولا یکاد یبین او قریب نه ده چې دې اظهار وکړي د خپلې خبرې ولا یک هغه خبرې هم نشي کولی ولا یکادو قریب نه ده چې دې یبین ښکاروالی وکړي د خپلې خبرې هغه خبرې هم نشي کولی دا خبره ځکه کوي چې موسی علیه الصلات وسلام په ژبه کې لږ تتوالی و خو چې کله ورته الله نبوت ورکړه نو هلته یې د الله نه سوال وکړو چې ربه زما د ژبې دا تتوالی ختم کړي الله تعالی په خپل قدرت سره هغه تتوالی دغه کړو ختم کړه بیا ژبه صفا وه خو دا غټ سر ما هغه زړه خبره را یادوي وایي دا هغه خبرې نشي کولی او دې راځي زما مقابله کوي لیکن استاذ به وایي نه دا د غټایټو خبرې دي اوس هم دا هغه وایي دا غټایټ نه دي چې د هغه کمزورو پورې دغه کوي وایي پلانې به زما مخکې خبرې وکړي وایي که نه وایي ګوره دا هغه خبرې دي نو قریبه نه ده چې دې یوبین ښکاروالی وکړي د خپلې خبرې په دغه زمانه کې چې به کم سردارو د قوم مشر به شو یو عهده به یې ورته میله دغه کړه نو په غاړه کې به یې ورته د سرو امیل واچو په غاړه کې په لاس به یې ورته د سرو بنګړې واچو نو فرعون وایي چې دا الله باچا دغه کړی دی پیغمبر کړی دی نو پیغمبري خو لوی عهده ده نو په کار و چې یو غاړه کې د سرو وي او دغسې بنګړي ده دغه وي دا څه ورته وایي د سرو وي زمونږ خلک مې که نه چې لوی حج ته ځي وایي غاړه کې ورته واچوي هلکه څه شي ته وته چې عمرې ته لاړ شي غاړه کې ورته واچوي چې را شي غاړه کې ورته واچوي او چې ورته وایي نه چې خفه شي هلکه دا هم هغه ده پخوا دغه دي که عزت وی د الله په نیز دومره عزتمنې چې دا غاړه کې څه دي چې د سرو غاړه کې درته واچي نو دومره عزت دې نه دی لکه الله چې تا ته درکړی دا خوشې شی نه دي نو دوی به دا کار کو چې د سرو دغه غاړه کې او د سرو امیل نو دی هم وایي که ته پیغمبر وي نو الله تا ته دا شي نه غاړه کې ولې نه رالیږي او دا بنګړې دله ولې نه رالیږي فلولا القيا ولنشرا چولي د الله د طرفنا عليه پدې پیغمبر اسوره بنگړي من ذهب دسرو او جاء معه الملائكه يا ولن رازي د سر ملائكي مقترنين يوزي يوزي من پر لپسي چې داسې لړې د ملائكو رواني او یوم وی شه دا پیغمبر حق دی او بلم وی شه دا حق دی او جا اماهو یا ولی نرازی دا دی پیغمبر سرا الملائکت و ملیک مقترنین یوزه کتار دا چالاکی کولا کولا کولا لکه زمونگ لیدران چی دی کوم تراشی و خواران دا قوم لارشی ذهن ولا گرد وٹ کی فاستخف قومهو دا فاستخف دو معنی دی فاستخف نو هغه بې وقوف که پا دی خبرو بانده قومه خپل قوم چالاکی وکړه او پا دی خبرو دا قوم ځان پسی که فاستخف نو هغه بې وقوف که قومه خپل قوم یادسی یاداده فاستخف نو بې وقوف اومونده قومه خپل قوم په قوم کې دغه نو اما هغه مولانا حسین احمد صاحب به وي قوم کې پویه نه وي خو اخلاص پکې وي خو چې چا پک یو پتی آواز وکړو بس هغه پسې روان وي، سوچ نه کوي، فکر نه کوي، اخلاص وي خو عقل په قوم کې دانی. فاستخف ناغه بی وقوف که قومه خپل قوم، فاطاعوه ناغوی تابیداری وکړه داغه، انهم یقینا دا خلق چې دی کانو قوما فاسقین، او دوی قوم فاسقان. فلما آسفونا هر کله چې هغوی غصه که منگلا چې دا ډیر سرکشی او بغاوت یې وکړه، فلما آسفونا هر کله چې هغوی غصه که منگلا نو انتقمنا منهم منگ بدل واغست داغوینا. بدل داو چې ټول می را واغشتلو په دریاب کې می غرق کړو، فاغرقناهم اجمعین نو منگ غرق کړه هغه ټولو، دا مشران هم او دا کشران هم. فجعلناهم نو منگ اوګرځول دوی سلفا روان دی، د دې آینده خلکو دپاره می دا نمونه کړه چې وګورئ ګورئ داسې مه کوئ، فرعون ته وګورئ هغه سره څه شوي دي. فجعلناهم نو مونږ وګرځول دوی سلفا وړاندې، ومثلا او دا مې یو مثال وګرځول للآخرین دپاره د رستنو خلکو. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا.